لاړل لاړل د اسلام ستر فدایان یادوم د هلمند پاک شهیدان د غیرت شملای پورته تر اسمان کا تل دی یاد وی د اسلام د باغ ګلان د تاریخ په پاڼو لیک بد ځوانان وی شوی چې ویني کافرانو ته طوفان ای هلمند د هیر نکړي ستا په غې کې دی پراته په وینو سره د غزمریان حق نومونه د زمرو بیانوم زړه مې سوځي چې را یاد کړم د غازیان د شهید احسان الله نوم دې ژوندی وي په ناوه کې شو شهید په ډېر ارمان د زکی په نوم مشهور دا ننګیالی و سور په وینو لار دربار ته د منانا د حاج زهیر همت بتل یادگار وی په هر وخت به جنگی دلو په میدانا د غازی جمعه ګل نوم د یو زمری و دا یو ستوری و په ځمکه د اسمان تل په زړه راته ورېږي لویا خدایا د ناصر فقیر پسې یم ډېر پریشان کئی سمرا صفت وکڑم دا بکمی ملالال جانو تا اللہ پلا روانا دا نوزاد اسمت اللہ کلی زوانی وا زمپ قبر یشندم گل دا ریحانا پسنگین کی شو شہید امیر محمد دی فدا شو پا اسلام او پا قرآن ورسر نور مجاہد یولستنا شہیدان شو دا اللہ دا غدوستانا دا حاجی مولا محبوب یاد دی همیشوی و اللہ تدیر محبوب او قدر دانا قپاش مول مولا باقی پو غم غم جنیم تسو ما اوخ کی زالک بارانا رحمتنا پو حاجم لازرف شا دیر خف دی ور پسی وڑا یارانا شیر فقیر پو پاک منا زان شہید کرو عبدالسلام پو بابا جی کی شو خزانا د نوزاد قار صدق می نهیری گی د غم اوخ کی می تسیگی پا گریوانا شهیدان دی پری رپی گی بیر غنا خدایا ورکری ور تحوری او غلمانا حمید تدوال دغال ور مقام تا رسید لئی نشی هر یو مسلمان حمید توتوال دغال وڑ مقام تا رسید لئی نشی هر یو مسلمان.